Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme salli. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli aleyhi. Sallu alâ şefî'i dünûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخشوا الناس واخشون صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم akşam namazını müteakip kelime tevhidleri okuyun, terk etmeyin onları. Çünkü cemaat de bu sefer terk ediyor. Bir dahaki haftalar mübarek 3 aylar geliyor onun için. Hem de mübarek cuma gecelerinde müezzin demeyince millet demiyor. 10 kere okunuyor. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Sabahtan sonra 10 kere okunuyor. Dünya kelam konuşmadan, namaz halini bozmadan, ayağını değiştirmeden. Akşamdan sonra da okunuyor. Bu çok büyük bir ameldir. Dualarım kitabında bunun hadis-i şerifi var. Kaynakları da var, müjdeleri de var. Bunu okusa yarın sabaha kadar hiçbir kötülükle karşılaşmaz. Akşam okusa sabaha kadar, sabah okusa akşama kadar. Şeytandan korunur. 10 köle azat etmiş sevabı alır. O gün ondan daha fazla amel eden olamaz. Çok büyük bir müjdedir. Yani bu kaçırılacak bir şey değil. Onun için, o sonra Allahümme ecirni minen nâr. 7 kere okuyoruz. Cehennemden beraattır. Şimdi bu gece okusa, akşamdan sonra okusa, bu gece ölse cehenneme girmeyecek. Beraatı var elinde. Yarın sabah namazından sonra okusa cehenneme girmeyecek. Bunlar kaçırılacak şeyler değil. Bunları terk etmek için aklını kaçırmak lazım. Aman terk etmeyelim bunları. Onun için müezzin efendiler mutlaka ne yapsınlar? Bu zikirleri cemaatle yapılsın önümüzdeki hafta. Sonra evvabin namazlarını nasıl yapıyoruz? Ben sünneti kılana kadar tesbihe başlıyorsunuz. Evvabin kılıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum ki. He? Şimdi vakitler akşam yatsı arası genişliyor bundan sonra. Akşam yatsı arası şimdi 1,5-2 saate gidecek yani. Vakit genişliyor. He? Niye dönüyoruz? Öyle şey olur mu ya? Namazlar kılınacak, evvabin kılınacak. Burada şey yer parayla değil ki önü kaparsan fazla para mı veriyoruz? Mübarek adam. Küçücük yer. Herkes görüyor. Namazları birbirine zarar vermeyelim, rahatsızlık vermeyelim. Benim içim öyle geldi. Ben üstteyim, görmüyorum vaziyeti ama baktım ki bir sıkıntı var. Bir kişi de Müslüman demiyor ki, hoca ben şunu ilan et, bunu ilan et. Yani her şeyi ben mi düşüneceğim? Görmeden sizi düşünüyorum yani. Aklınız başınızda olsun. Bak kardeşler, burada efendim 6 rekat evvabin namazı. Şimdi sünnetle beraber olduğu vakit ne eder bu? 8 rekat eder. Yani 8 rekat, bunun 12 rekat, senelik ibadet sevabı var. Ya mübarek cuma gecesindeyiz. Şimdi acele yok ki. Şimdi vakitler genişledi şimdi. Yatsıya kadar da duruyoruz. Yani ibadetlerimizi ihmal etmeyelim. Gevşeklik etmeyelim. Herkes efendim sünnetten sonra, tesbihlerden evvel, 2'şer rekattan 6 rekat evvabin namazına niyet edin. Arada dünya kelamı konuşan kaybeder. Hadis-i şerifte buyuruyor. Men salla ba'del maghrib. Kim akşamdan sonra kılarsa sitte rekat, 6 rekat lem yetekellem beynehunne bisu bir şey de var bir rivayet. Aralarında kötü bir söz konuşmazsa, yani dünya kelamı, bir rivayet hiçbir şey konuşmazsa. Udilne lehu bi ibadeti sinte aşarate sene. Bu kişiye için bu 6 rekat 12 sene devamlı ibadet sevabına denktir. Bir adam 12 sene ibadet yapsa o adam 6 rekatla ona denk oluyor ya. Tirmizi hadisinde geçer. Salla ba'del maghrib. Her kim akşamdan sonra kılarsa 20 rekaten, 20 rekat. Ben Allahu lehu beyten fil cennet. Allah ona cennette bir köşk bina eder. Demek cennete girecek, cehennemde o cehenneme gidecek olsa cennette ne işi var köşkünün? 20 rekat şimdi olmaz. Buraya şimdi sohbete geldik, ilim meclisi kuruluyor. Tamam, 20 rekat sahir gecelerde kılabilirsin. Ama 6 rekat kılınabilir. Bu yüzden hemen tesbihlere de başlamayın. Böyle milletin önüne doğru da dönmeyin. Adam namaz kılıyor, yüzüne dönersen iyi ol, mekruh olur adamın namazı. Sen de günaha girersin. O yüzden herkes kıbleye doğru. 6 rekatlar bitsin. Ne zaman müezzin efendim, salavat okuyunca o vakit dönersiniz. Anlaştık mı? Tamam. İşte kaç kişiyiz burada? Birbirinin lafını dinleyelim yani burada. Şimdi miting yapmıyoruz burada. Birkaç kişiyiz. Huzur üzere olalım. Birbirinin ibadetine, huzuruna mani olmayalım. Bunları size beyan ettikten sonra. Şimdi nedir şeyimiz? Dersimiz. Ne söz verdikse 54 farza başlayalım da bari onu da. Bu arada şimdi kandiller, mübarek geceler de geliyor 3 aylar inşallah. Bundan dolayı 26. farza gelmişiz. He? Bizim arkadaş 26 diyor. Kayıtları dinledim diyor falan ama ben he? 25 bitmiş. 26 dediler. Şimdi kayıttan konuşana daha güvenirim. Dinledim kaydı diyor çünkü. 26'dan ben başlayayım. Ne 26'yı dinlediyseniz ne peki? Yok ne? O zaman yeniden konuşmak icap eder. Efendim 26.'dan biz başlayalım. Şimdi zaten dersi oradan hazırladım. 27'ye geçsek konuşacak bir şey bilmiyorum biliyor musun? Ne estağfurullah. Hikaye mi okuyoruz burada? Mecbur kitaba bakacağız da. Evet efendim, evet efendim. Çok önemli bir derstir. Her gece okunsa yeridir. 26. farz Allah'tan korkmak. Yani ben de biraz sanki okuduk gibi hatırlıyorum ama burada bayağı bir başka ilimler vardır. Zaten biz bir yani bu konuyu her hafta konuşsak başka bir şeyler çıkar. İlmin sonu yok. Ama biz şimdi yarıya 25'i bitirdik. 26'dan takip ediyoruz. Bundan sonra da unutmayalım inşallah. Ve 54 farzımızı da tamama erdirelim inşallah. Ondan sonra büyük günahları sırayla konuşacağız. İnşallah. Büyük günahlar dersi o da bayağı sürer. Ondan sonra da olmazsa Kur'an'a baştan başlarız tefsir etme. Zaten biz bitiremeden ölürüz gideriz. Kur'an nasıl bitecek? Böylece bu dersler durmaz inşallah. Efendim şimdi 26. farz neymiş? Allah-u Teala'nın yarattıklarından korkmayıp Allah-u Teala'dan korkmakmış. Nasıl durumumuz bu farz hakkında? He? Bu farz bizim en çok ihmal ettiğimiz, beceremediğimiz, geri kaldığımız, noksanlık ettiğimiz bir farz. İnsanlardan ne kadar korkuyoruz? Çok. En fazla da millet karısından korkuyor. Ondan sonra efendim, insanı bırak, hayvandan da korkuyoruz. Tabii hayvan daha tehlikelidir zannediyoruz ama insan hayvandan beterdir. Zarar vermek istediği vakitte mesela. Sinekten bile korkuyor. Birden böyle vız etip ödümüz kopuyor mesela. Ama işte Allah korkusu, ahiret, azap, akşam namazı geçti, yatsı kaçtı, sabah namazı uykuda geçti. 80 sene azap var işte Allah seni gazap edecek. Allah'ın karşısına namazı bırakanlar gazaplı olarak çıkacak falan. Bu kadar insanlar namaz kıldığı yok. Demek hiç Allah'tan korktuğu yok. Yani Hasan-ı Basri zamanlarında olacak. Bunlar çok eski. İlk dönem. Yani denizi, dereyi yürür geçerdi. Hatta Hasan-ı Basri olacak. O gemi bekliyor. O da ne bekliyorsun diyor. efendim basıyor, yürüyor, geçiyor. Irmağın üstünden yani. Derin ırmaklar. Deniz gibi ırmaklar var. O diyor ona eleyse fike yakînun. Ya diyor, senin şüphesiz inancın yok mu diyor. Allah diyor adamı yürütür diyor. Suyun üzerinde diyor, gidiyor. Ya sen Basri mübarek. O diyor senin eleyse leke ilmun. Senin ilmin yok mu diyor. Sebepler alemindeyiz. Gemi bekleyeceğiz. E tabi işler başka. Şimdi soruyorlar işte hangisi üstün? Bize sorarsan yürüyüp geçen üstün. Halbuki İmam Rabbani diyor ki gemi bekleyen üstün. Tabi yani Hasan-ı Basri Hazretleri ondan üstün ama tabi. Şimdi Habib Acemi niye söylüyorum? Arapça bilmiyor. Yani tefsir, hadis bir şey bilmiyor. Yani güzel itikad üzere ibadetini yapıyor işte. Kendine gereken şeyi öğrenmiş. Derin bir ilmi yok ama büyük veli. E Kur'an okumaya başlayınca başlıyor ağlama. Orada bu kadar hocalar var, tefsiri yutmuş. Ayet okunsa adam hiç tık etmiyor. Bu anlamıyor ama ağlıyor. E dediler ki sen hem anlamıyorsun hem ne ağlıyorsun? Dedi ki Kadir, Efendi Hazretleri geçen gece rüya görmüş. Rüyada birden uyanmış. Demiş Cübbeli'nin gözüne bir şey mi oldu? Demişler, efendim dua edin, tefsir yazıyor, gözüne bir şey olmasın. Böyle durmuş, tamam tamam geçti geçti demiş. Yani rüyasında görüyor. Artık tabii mübarek el atıyor, himmet ediyor. Bir şey olacaksa onu engeller. Allah'ın dostları bunlar. Bunlar keramet sahipleri. Ama gözümüzde elhamdülillah bir nimetimiz var. Bunun da zahiri sebeplerden biri olarak da ne yapıyoruz? Bir dua var. Onu da biraz bu aralar gevşettim ama evvelce çok okuyordum. Ama herkes okusun. Dualarım kitabındadır bu. Ben şimdi sayfasını bilmiyorum. Ama başka kitapta yok. Yani benim başka kitabımda yok. Bir tek orada var. Allahum afini fi bedeni, Allahum afini fi sem'i, Allahum afini fi basari, Allahum ne'udu bike minel küfri vel fakri ve a'udu bike min azabil kabri. La ilahe illa ente. Ya Rabbi, bedenime afiyet ver, kulağıma afiyet ver, gözüme afiyet ver. Ya Rabbi, kafirlikten ve fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Bu üç kere okunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Kaynağı da Ebu Davud olacak. Yani kütübü sittede geçiyor, sağlam kaynakta geçiyor. Üç kere sabah akşam okunuyor. Dualarım da vardır. Ama siz arkada firist var, Arapça firist de var. Allahümme afini yazar. Allahümme afini yazan karşıda sayfayı bulursunuz. Yani Arapça firisten olarak. Belki G harfinde göz, kulak, K harfinde de belki olur. Alfabetikte de koymuşuzdur belki. Şimdi tam şeyini bilmiyorum. Evet. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinden. Nereden geldin buraya? Daha evveli nerede? He? Allah korkusu dersin başı zaten. Bari onu ben de biliyorum ya. Aa, arayı kopartmayalım. Allah'ım salli aleyhi. Dur hele ki şuradan bir şey diyor. E tamam yani o diyor ki senin yakinin yok mu? Efendim şüphesi inancıyor mu? Geç. O diyor senin ilmin yok mu? Sebebe bağlanacağız. Hangisi üstün? Ha bizim millet der ki denizin üstünden giden üstün. Halbuki zahiri, ha yok. Oradan nereye geldik? Kalbim anlıyor dedi. Yani tefsir anlamıyor ama kalbim anlıyor diyor, ağlıyor. Buradan geldik, bir yerden geldik. Nereden geldik bilmiyorum. He? Ha ölümden. Korkmak lazım. Efendim, her an ölebiliriz. Tehlikeli geçitler var dedik. Niye korkmamız lazım dedik? Niye korkmamız lazım? Yani çünkü güvenmememiz lazım. Neden? Önümüzde tehlikeler var. Bunlara dair garantimiz var mı? Yok. Garantimiz olmadığına göre ilk tehlikede nedir dedik? Ölümdür. Ne zaman? Vakti belli değil. Her an. Bu o vakit devamlı korku lazım mı? Lazım. Çünkü korku neye dair? Bir gelecek tehlikeye. Her an gelebilirse ölüm. Hiç korkudan boş durmamak. Bu korku da adamı ne yapar? İşte doktorlara sorarsan hiç iyi bir şey değil. Der ki aman böyle stres derler buna şimdi. Aman stres yapma. Ne olacak? Tansiyonun yükselir. Kolesterolün çıkar, şekerin çıkar, şöyle olur böyle olur. E stres yapma. Ne der mesela? Diyor ki iki göbek at diyor. Üç kahkaha diyor. Bir kilo pirzola yerine geçer. E tamam da kardeşim İslamiyet'te diyor. Az gülün وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Çok ağlayın. Mesela çok ağlamak. Adam biri çok ağlasa herkes ona acır derek sen öleceksin ya bu kadar ağlamışsan. Çok stres yapıyorsun kendine, kanser olacağım falan. Halbuki ayetlerde, hadislerde efendim bunun tersi söyleniyor. Ne yapıyor efendim? Çok ağlayın emrediliyor. Az gülün emrediliyor. Çok gülmek kalbi öldürür. كَثْرَةُ الضُّحِكْ تُمِيتُ الْقَلْبِ, kalbi öldürür buyuruluyor. Dolayısıyla bu zahiri alemin efendim bakış açısıyla manevi tarafın teveccühü, ilgisi, alakası çok farklı. Tam ters. Bir taraf dünya, bir taraf ahiret. Bir taraf nefis, bir taraf ruh. Onun için biz korkuyu elden bırakmayalım. Şimdi ayet-i kerimelerde ne buyuruyor Estağfirullah? فَلَا تَخْشَوْا النَّاسِ, sakın insanlardan korkmayın. وَخْشَوْنْ, benden korkun. Ben şimdi bazı doğruları söylüyorum. Şu yanlış yapıyor. İşte şu kanalda şu yanlış, dizide şöyle var. Şurada şu, burada bu. Hemen bana tepkiler geliyor. Şunlar bunlar geliyor. Adamların ellerinde güç var. Orada burada efendim köşeleri kapmışlar. Özellikle bu diyalogçuların çok gücü var. Çünkü Amerika ile, Mossad ile, CIA ile, tabii ki Vatikan, hepsi bir proje içerisinde değerlendirilebilir. Biz garibanın biriyiz. Tek başına bir adamız. Kimsemiz yok Allah'tan gayri. Bu sefer tabii nefis şeytan korkutuyor. Sen diyor etin ne, butun ne? Sana bir oyun ederler, doğru gidersin. Onun için kork diyor nefis. Ya şeytan bana da söylüyor, kork. Sen niye korkmuyorsun? Yani şimdi insandan korkuyoruz, Rabbimizden korkmuyoruz. Ya biz bu millete doğruyu söylemeyecek miyiz şimdi? Söyleyeceğiz. Ama herkes yapsın bunu. Bir tek ben yaptığım vakitte kabak gibi ortada kalıyorum. Bu sefer adam diyor ki bunun başka derdi var. Ne derdimiz var? Şimdi bana cevap yazmışlar. Gördünüz mü onu? He, bana cevap yazmışlar. Yazarken de daha da batırmışlar. Yazarken ne yazmışlar biliyor musun? Ya işte Mahmut Efendi'ye bağlı bir adam, işte çok talihsiz bir beyan oldu falan. Ne oldu? İnsanı kafir edecek diziyi seyretmektense dansöz seyretsen daha aşağı. Daha aşağı ne demek? Daha düşük. Çünkü o da şer, o da şer. Ama bir de ne var? Bir ehveni şer var, bir şer var. Mesela bir adam kafir olacağı bir şey seyretmekle günaha girecek bir şey seyretmek arasında serbest bırakılsa hangisini tercih edecek mecbur olduğu vakitte? Günahı tercih edecek. Kâfir olmayı mı tercih edecek yani? Biz bunu dedik yani. Ne yanlış var şimdi bunda? Bunun burasında ne yanlış var? Kim diye? Hoca dedi ki dansöz seyredin. Allah belanı versin. Ben öyle bir şey dedim mi? Dedim mi? Lan dansöz seyret denir mi ya? Aa, git git lafı çevirmişler oralara. Koca koca gazeteciler ya. Koca koca gazeteciler. Ben öyle bir şey mi dedim? Bundansa bu daha aşağı. Yok efendim, başını sonunu seyretmemişim de yorum yapmışım. Arkadaşlara dedim ki bunun başını sonunu da seyretme. Vaktim yok ki başını sonunu, ne seyredeceğim ya? Ondan sonra bir de bir arkadaş dedi ki bana şimdi, dedi başı daha beter meğer. Ana, biz yine öbür tarafı bana gösterdiler. Ben ne bileyim ki? Oturup dizilerini bunları seyredip de nereden gavur olursun diye uğraşırsak. Meğer başında Akop diye biri Müslüman olmuş. Orada da yazıyor diyor ya, Akop diyor Müslüman oldu, başında ne güzel şeyler var. Niye sonunu bu hoca böyle yanlış çeviriyor? Ben yanlış çevirmiyorum ki. Sen diyorsun, çocuk soruyor ki gayrimüslimle cennette buluşacak mıyız? Kadın da diyor ki Allah kimsenin ecrini zayi etmez. Dünyada ecrini verebilir. Sağlık, sıhhat, zenginlik. Ama ahirette kafirlerin sevabı, ecri yok diyor Kur'an. Bütün fakirleri yedirmiş. Olsun. Toz duman edeceğim diyor ahirette. Üç tane ayet yazdım. Benim cevabımı okudunuz mu? Benim Cübbelahmet'in cevabını koyduk siteye. Niye okumuyorsunuz bunları? Niye insanlara durmuyorsunuz mübarek? Orada cevap yazdık. Ayetleri yazdık. Bu kadar ayet var. Burada bir yanlış var. Kur'an'a muhalif bir beyan var. Biz bunu söylüyoruz. Bunda bir sorun yok. Başında sonundan görmediğin için yanlış. Ne yanlış? Burada bu söz ve cevap var. İlerisi devam ediyor, gidiyor. Bu söz yanlış. Ben bunu söylüyorum. O Akop Müslüman olmuş. İyi, olsun. Ondan sonra da kiliseye de gitmeye devam etmiş. Bütün ayinlere de katılıyormuş. Hepsini yapıyormuş. Ve o Agop da diyormuş ki iki dinden de çok haz aldım. Başında da bu varmış meğer. Bana da diyor ki bunu diyor dinlemedin be, bunu diyor görmemişsin. Lan ben bunu görsem hepten üf, kim bilir neler derdim. İyi ki görmemişim de hafif almışım, geçmişim. Senden mi korkacağım be? Sen böyle alenen elfazı küfrü teşhir edeceksin. Efendim biz haber veriyoruz. Kardeşim, bir adam bunu böyle beyan etse, yani ben böyle Müslüman oldum, sonra kiliseyi de bırakmadım, sonra ikisinden de haz aldım dese, bu adam Müslüman olmamıştır. İki dine birden giden, tasdik eden müşriktir diyor İmam Rabbani. İki din yok. Bu tamam. Ama ve lakin, bunu haber olarak da bir Müslüman yazıp da duyurur mu? Duyurmaz. Neden? Çünkü münafıklar ne yaparlar? يَمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ Münkeri emrederler. وَنَوْنَ عَلْمَعْرُفِ iyilikten ne yederler? Adamın yanlışını niye haber edip de yayalım? Bir. Ondan sonra bu diziler haber mi? Yaşanmış öykü mü? Değil. Kurgu. Bunları kendileri kuruyorlar, şey diyorlar. Böyle bir adam, yani hayali. Peki hayali de sen kuruyorsan tam efendim batak. Yok hakikaten olmuşsa niye bunun haberini veriyorsun? Kötülüğü niye anlatıyorsun? Adam yanlış Müslüman oldum diyor ama olmamış. Bunu millete niye anlatıyorsun? Anlatırsan ancak ne diye anlatmak lazım? Bakın biri böyle yapmış ama, demiş ama bu böyle olmaz ha demek için anlatabilirsin. Yoksa sen bunu anlattıktan sonra, arkasından bu yanlıştır demedikten sonra ne yapmış oldun onun? Reklamını yapmış oldun. Şimdi düğünden, diyalogtan düğüne. Efendim işte kız evlenmiş onunla. Neymiş? Biz burada bir şey demiyor. Hem Hristiyan hem Müslüman diyor. Tamam niye böyle dedin diyoruz. Diyor ki ben haber yaptım. Kardeşim niye haber yaptın? Bu kadar basın yayından kimse bunu haber yapmadı. Senin her işin bu mu? Devamlı bunu işliyorsun. Haber yaptın. Adam demiş ki ben hem Hristiyanım hem Müslümanım demiş. Zaten yazıyor orada gazetenin şeyinde. Adam demiş ki ben çifte vatandaşlık gibi çifte dinli oluyorum falan demiş. Bunu yazıyorsun haber olarak. Şimdi bunu haber olarak yazmak caiz mi? Ancak ne zaman caiz? Bunu yazarsın peşine de dersin ki böyle bir şey olmaz. İki dinli olunmaz. Hem Hristiyan hem Müslümanım diyen müşriktir ve kafirdir. Bunu diyeceksen üstte de onu yaz. Bunu demediğin zaman haber yapsan da ne demektir bu? Doğrudu iş demektir. Yanlış mı konuşuyorum şimdi? Şimdi biz korkalım mı şimdi bunlardan? Köşe başlarını ele geçirmişler, şuraya yemişler. Yok telefon dinliyorlar, yok efendim kamera görüntülüyorlar, yok oraya bir şey yaparsa, buraya bir şey yaparlarsa biz de efendim korkacağız, hakkı söylemeyeceğiz. Bu hainlik olur. Allah'ın dinine hainlik olur. Bu Allah'tan korkmamak olur. Biz doğruyu söyleyeceğiz. Biz size hiçbir zaman itikadı bozacak bir şey, fikir, söz aşlamadık. Amelimiz Allah ile aramızdadır. Biz peygamberiz de demedik, evliyayız da demedik, efendim vekiliz de demedik, kefiliz de demedik, gelin bize bağlanın da demedik, dedik mi? Evet, bağlanacak adam arıyorsan, Mahmud Efendi Hazretleri, Allah dostu, velisi, büyük zat, onu tanıtmaya çalışıyoruz. Geri kalan kısmıyla kendinize sizi davet eden bir şey duydunuz mu bizden bugüne kadar? Kendisiyle en çok dalga geçenlerden biriyim. Ama konuştuğum haktır ve hakikattır. Sen nereye bakacaksın? La tenzur ila men kal, venzur ila ma kal. Konuşanın durumuna bakma, ne konuştuğuna bak. En büyük evliya da gözükse, şirk sözü söylüyorsa dinleme. En kötü adam da olsa, hak sözü söylüyorsa dinle. Öyle mi? Tamam. Ben bozuk adamım, ilmiyle amel etmiyorum falan falan. Tamam bozuk adamım. Ben sana zaten iyi adamım dedim mi de sen de bana bozuk adamsın diyorsun yani. Ama ben bozuk bir söz söylemem. Kimseyi dinden çıkaracak bir yere çağırmam. Ehli sünnetten kıl payı itikatta ayrılmam. Amel bakımından herkesin günah kusuru var. Herkesin derken benimki daha beter olabilir. Çünkü çok bildiğim halde yaparsam tabii çok daha büyük günah olur. Ama o ayrı bir şey. Şimdi burada biz hangi yazıyı okuyabiliriz? Hangi hocayı dinleyebiliriz? Kime fetva sorarız? Biz milletin karşısına geçmişiz. İnsanları yönlendiriyoruz. O başka, o başka. Sen istediğin kadar evliya geçin. Böyle bir şey yazarsan, böyle bir şey konuşursan ben mecburum ki bu inanç insanı kafir eder. Demek durumundayım. Ne diyeceğim yani? Efendim, tabii bu internetler şunlar bunlar da çok yayıyorlar her şeyi. Bu sefer kimi doğru anlayan var, yanlış anlayan var ama başının sözünü doğru dinleseler bizim muradımız, maksadımızı anlarlar. Bizim derdimiz üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. Sen buradan tekzip yaparsın. Biz bu görüşte değiliz. Burada böyle bir kaçak olmuş. Halkımızdan, kamuoyundan özür dileriz dersin. Konu ne olur? Kapanır. Yahudilerle Ahmetü'de ittifakımız var diye yazı yazdılar bir kere. Yahudilerle Ahmetü'de ittifakımız var diye. Bu kadar ortalığı koparttık. Yahu aynı köşede insan ne yapar? Halkımızdan özür dileriz. Bunun maksadı aşan bir beyan oldu veya şuydu veya buydu. Bu denir değil mi şimdi? Erdem budur, fazilet budur, şeref budur. Yoksa kendi yaptığın şirk sözü varken talihsiz beyan oldu diye karşı itham etmenin bir manası yok ki. Tövbe kapısı açık, istiğfar edersin, tekzip edersin, tasih edersin. Ama ve lakin savunursan bu olmaz. Yani hatada ısrar daha büyük bir günaha beraberinde getirir. Allah muhafaza. Hele ki elfaz-ı küfürde ısrar edilirse, ben orada yazımda ne dedim? Dedim ki bir insan Kur'an-ı Kerim'in içinde olan her şeyi bilmeyebilir. Bugün hocayı müftüyüm diyenlerin çoğu bile Kur'an'daki bütün ayetleri biliyor mu? Bilmez. Dolayısıyla bu dizide böyle bir laf geçmiş olabilir bilinmeden. Yani bu herkesi kapsamıyor ki. Yani o bütün yöneticiler, herkes bundan sorumlu değil ki. Orada o program yapar. Burada bu gelir, konuk olur, öbürü program yapar. Onu duymaz. Burada herkes her şeyi biliyor demedik biz. Ama burada bir yanlış oldu diyoruz. Bundan dolayı efendim, insana kafir denir mi hemen? Denmez. Biz kimseye hemen kafir demeyiz. Ama ne yapılır? Bak, bu söz şu ayetlere ters düşüyor. Bu durumda insan böyle inansa kafir olur. Bu ayetlere inanmak lazım. Kafirler ne kadar iyilik yapsa da ahirette ecirleri yok. Ayetler bunu söylüyor mu? Sen de dersen ki Allah kimsenin ecrini zayi etmez, yani gavurlar hakkında, gayrimüslimler hakkında dersen, yani ahiret hakkındayı diyorum. Çünkü cennette buluşacak mıyız diyor ya, soru o. Dolayısıyla bu Kur'an'a uymamıştır. Bunu bilmemek olabilir. Ama doğrusu söylendikten sonra, anladın mı şimdi? Yine de bunda ısrar edilirse bunun affı yok. Şimdi mesela adam sokakta birbirine konuşurken iki Müslüman, biri dese ki işte Uzeyr Aleyhisselam işte 100 sene ölü kaldı, sonra Allah onu diritti falan filan dese mesela, anlasın. Öbürü dese ama ne palavralara inanıyorsun falan. Hemen şimdi biz buna vay gavur oldun demeyiz. Niye? Deriz ki kardeşim, yani sen bilmeyebilirsin. Bakara suresi şu ayette bunu anlatıyor falan. Hemen ne demesi lazım? Eşhedü en la ilahe illallah, estağfurullah, iman tazeleyip vay Kur'an'da varmış, ben palavra zannettim, cahilliğimden Allah'ım affet ya Rabbi. Tamam, bunda bir sorun yok. Ama şimdi Kur'an'da olsa da böyle şeylere inanılmaz falan dediği zaman ne oluyoruz? Hep biz de bunu anlatıyoruz yani. Sen cahil olabilirsin. Biz de sana burada diyoruz doğrusu bu. Buna müdafaa, savunmaya geçmemek lazım. Özür dileyip estağfurullah demek lazım. İnsanlardan korkmamak lazım. Hakkı söylemek lazım. فَلَا تَخْشَوُنْ نَاسْ وَخْشَوُونَ. Şimdi demek ki efendim korku en çok kimde olurmuş? Kimlerde? Alimlerde. Hakkıyla ancak kim korkarmış Allah'tan? Celle Celal. Alimler. Niye? Allah'ı en iyi bilenler. Ama bu illa demin dediğim gibi, hani derler ki hayız nifas ilmi derler, hani zahiri ilme. Bir hayız nifas ilminden bahsedilmiyor. Allah'ı bilme, marifetullah, haşyetullah, mehafetullah, bu ayrı bir şey. Tabi zahiri ilimsiz olmaz. Ama her zahiri ilim tahsilinde de bu kazanılmaz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnne etkâkum ve e'lemekum billahi ene. Allah'tan en çok korkanınız benim. Ama peşinden ne diyor? Allah'ı en iyi bileniniz de benim. Yani bu ayetler nasıl muvafık düşüyor? Çünkü Allah'ı en çok ben biliyorum ya, onun için en çok korkan da benim diyor. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar çıktı mı ne yapardı? Fırtına, hemen camiye koşardı. Mescid evinin içinde hemen çıkardı. Çünkü evleri küçük yerler, hanımı falan böyle geçiyor. Yer yok yani. Hemen camiye çıkardı. Yoksa sünnetler, nafileler evde kılmak faziletlidir. Ama hemen camiye çıkar, namaza dururdu. Salatul havf, korku namazı var. Efendim, Allah'a yalvarırdı. Hani kasırgayı durdursun. Deprem o zamanda olduğuna dair bir rivayet bilmiyorum mesela. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında oldu. Ne zaman bir tehlike oldu? Ne yapardı? Namaza koşardı. Bütün peygamberler sıkıştıkları zaman, dara düştükleri zaman namaza koşarlardı. Şimşek çaksa, gök gürültüsü, hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikir ve namaza koşardı. Çünkü Allah'tan çok korkuyor. Hatta derdi, korkarım kıyamet mi kopacak? Halbuki kıyamete daha var olduğunu biliyordu ama o andaki efendim gürültü, patırtı en çok kime etkilerdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkilerdi. Neden? En çok Allah'a o biliyor. Yani Allah'ın gücünü en çok o biliyor. Onun için en çok o korkardı. Şimdi de mesela bakarsın ortalık zelzele olsa küçük çocuk anlar mı? Ne güzel sallanıyorum zanneder. Değil mi? Bebek yani biraz çocuk yeni yürüyen bir yaşında bir şey. Anlar mı onu? Ancak anası ağlayınca o da niye ağlıyor diye ağlar. Ama kimse bir etkilenmese o çocuk korkar mı? Korkmaz. Ama büyük korkar. Neden? Düşünür ki bu kafama yıkılırsa altta enkazın altına kalırım, aç kalırım, susuz kalırım, ölürüm, kırılırım. Çocuk onu düşünmediği için yani tehlikenin boyutunu bilen korkar. Veyahut da mesela buna nemsel verelim. Adamın biri geldi sana, çek şuradan arabanı dedi mesela. Sen de dersin sen çek. Kimsin sen? Ama polis gelse he? Sayarsın. Komiser gelirse kaymakam vali sivil olduğu için belki tanımazsın. Hani sivil geldiği vakitte tanımazsın. Hatta adam padişah tebdili kıyafet yapsa gerisi memleketi dükkanları teftişe adama bir laf etse adam da ona cevap verir. Ama öbür türlü padişah olduğunu bilse ne kadar hürmet eder? Bilmeyince dalga geçer. Bu böyle. Allah'ın kudretini bilen korkar. Bilmediği zaman da ama sen hala Allah'a mı inanıyorsun? Haşa ve kelle. İnkar ediyor bir de. Onun için korkmak lazım. Allah'ın Celle Celaluhu yüce makamını bilmek lazım. Böylece hidayete rahmete ermek lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim hidayettir buyuruyor. Yol göstericidir, rehberdir, rahmettir. Allah'ın acımasının eseridir. Ama kime? Bakın ayet-i kerimede Araf suresi ne buyuruyor? Hüden büyük bir yol gösterici. Ve rahmetün Allah'ın rahmetinin en büyük tezahürü. Kim için? Lillezine hüm. O kimseler için ki onlar Rabbihim yarhebun. Rablerinden korkarlar. Şimdi Allah'tan korkmayana Kur'an hidayet olur mu? Olmaz. Kur'an'da bir rahmet olur mu ona? Olmaz. Bütün ayetleri okusan baştan aşağı, vaazları dinlese, Allah korkusu yoksa tesiri olmaz. Efendim, Allah korkusu efendim neye sebebiyet veriyor? Allah'ımızın rızasına sebebiyet veriyor. Ne buyuruyor Sehabi billah? Radıyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Karşılıklı rıza üzere. Rabbim nasip eyleye. Amin. Kime bu? Zalike, bu makam karşılıklı rıza, Allah onların amelinden, itikadından memnun olmuş, onlar da Rablerinden gelen mükafatlardan memnun olmuş. İnşallah bize de nasip olsun. Ama herkese bu makam verilmez buyuruyor Rabbim. Limen haşiye rabbeh, kim Rabbinden korkuyorsa hem de görmeden. Ellezine yakşavne rabbun bil gayb, onlar ki diyor Rablerinin gıyabında, yani Mevla gaipte değil, Mevla hepimizle beraber ama biz onu görmüyoruz. Rablerinden onu görmedikleri halde korkarlar. Ömüne seardi müşfikun. Kıyamet kopacak diye de tiril tiril titrerler. He, kıyametten evvel kendi kıyametimiz var, ölüm geliyor. Bu çok düşündürmesi lazım. Korku vermesi lazım. E'lemun billah eşeddum lehu haşye. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı en çok bilen kimdir? Bak Allah'ı en çok bilen. Demiyoruz tefsiri en çok bilen. Öyle deseydik, şimdi hemen mesela tefsir sahasında dünyada en ileri kim mesela birini buluruz. Alimler var dünyada meşhur. Değil mi? En hadisi en iyi bilen. Geçen buraya Muhammed Avami Hoca gelmişti hani. Beyaz sakallı bari konuştu burada. Yani dünyadaki en büyük hadis alimlerinden diyelim. Hani şu Allah'ı en çok bilen soruluyor. Bunun da bir şeyi ne yok? Tespiti için bir imtihanı yok. Eşeddu bilehu haşye. Bakarsın Allah'tan en fazla kim korkuyor? Allah'ı en fazla kim sayıyor? Bunun da alameti nedir? En çok ben korkuyorum demek değil. En fazla haramlardan, mekruhlardan kim sakınıyor? Haramı bırak, mekruh. Hatta mekruh bırak, şüpheli. Şüpheliden bile ne yapıyor? Sakınıyor. Bu sakınma neyi gösteriyor? Bu adam Allah'ı çok iyi biliyor. İşte biz de ölçüyü ona göre yapalım. Biz Allah'ı ne kadar biliyoruz? Ondan ne kadar korkuyoruz? Şimdi Allah'tan ne kadar korkuyoruz? Bunun da bir ölçüm cihazı yok. Bunun da tespiti neyle yapılıyor? Haramlardan ne kadar sakındığımıza göre yapılıyor. Ama illaki bir günaha düşersin. O başka. Kullar günahsız olmaz. O halde alim kimdir? Allah-u Teala'dan korkandır. Ne demiş şair? Allah'ın dostları. Alâ kadri ilmil mer'i ya'zumu khawfu felâ alimun illâ minallâhi khâifu fe âminu mekrillâhi billâhi cahilun ve khâifu mekrillâhi billâhi arifu. Adamın ilmi ne kadar artarsa Allah'tan korkusu o kadar artar. Allah'tan korkmayan hiçbir alim yoktur. Yani o alim demek değildir. Korkmuyorsa alim değildir. Allah'ın bana, Rabbim bana bir efendim istidraç yapabilir, bir azap gönderebilir, benim imanımı alabilir. Allah muhafaza. Benim bu hidayetimi karartabilir. Bundan devamlı tetikte korkuda olmak lazım. Kim bana böyle bir şey yapmaz diye garantide kendi görüyorsa bu Allah'ı bilmiyor. Ne oldu Belam İbni Bağur'a? 400 sene ibadetten sonra kafir olarak ölmedi mi? 400 sene ibadetten sonra. Onun bir kıssası var, uzun uzun anlattım bir kere. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor o. Hem de ne kerametler vermiştik ona diyor. Yılan deriden çıkıp bıraktığı gibi o da dinden imandan çıktı gitti diyor Kur'an. 400 sene ibadet, ismi azamı biliyor, duasıyla göklere iniyor yani. Ama adam gitti kafir. İblis 20 bin sene gökte yerde secde etmedik bir karış bırakmamış. Hep Allah'a ibadet. Ne zaman Adem Aleyhisselam'a secde emrinde bir haset, bir kıskançlık yüzünden secde etmeyerek kafir oldu. Hatta ibadet ediyordu tam. Kendi seccadede Allah'a secde ediyor. İbadet üzerindeyken fahruc münafeyinle garacim ve inne aleyke laneti ilahi biddin. Çık cennetten, sen kovulmuşsun, kıyamete kadar lanetim üzerine olsun dedi Allah. Halbuki iblis o anda Allah'a secdedeydi. Ama emrettiği yere secde etmedi. Sen bana secde ediyorsun, benim dediğim yere secde et. Bakalım şimdi. Tabi Adem Aleyhisselam'a tapınma anlamında değil. O kıble olarak yani ona dön manasında. Ve onu kabul etmedi. Ben Allah'a dinlerim ama dediğini dinlemem. Nasıl iş bu? Ben seni sayarım ama dediğini yapmam. Yani bu nasıl hareket? İşte iblis hareketleri. Ama kuluz. Hiç olmazsa direnişe geçmeyelim. Pişman olalım, istiğfar edelim, boyun kıralım, ya Rabbi diyelim. Hadi bir de var ya, dinlemem, yapmam etme. Ne hareketler? Sen kimsin? Ondan sonra namaz kılsan da, hacca gitsen de Allah seni kovar. Bana bir şey yapmaz dersin. Bir de bakırsın evliya adam son nefeste kafir ölür. Bu herkes için geçerli. Ama kim Allah'ın azabından korkuyorsa Allah'ı bilen ancak odur. İstediği kadar büyük kerametlere ersin. Hepsinin korkusu neydi? Son nefes imanlı. Ölebilir miyim? İşte Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem, yüz küsur yaşında gelen gidenden dua isterdi. Bu dedenin hüsnü hatimesi için dua edin derdi. Yani ne demek sonum iyi gitsin. İmanlı öleyim diye dua edin derdi. Ne kadar büyük evliya olmuş ama tek korkusu son nefesteyim. Ya mübarek zaten bu kadar büyük evliyasın. Sen niye son nefesten korkuyorsun ki? Çünkü sana şunu söyleyeyim. Varlığı çok olanın korkusu çok olur. Kazancı çok olanın korkusu çok olur. Adam diyor ki ben bir şeyden korkmuyorum. Ya zaten bir şeyin yok ki neden korkacaksın? Sıfırı tüketmişsin. Ama şimdi evliyaullah niye çok korkuyor? Kaybedecek çok şey var. Senin zaten kaybedecek bir şeyin yoksa zaten Allah'tan korkmuyorum. Allah'tan korkmuyorsun. Zaten imanın yok ki korkasın. İmanın yoksa zaten bir sorun yok. Ebedi cehennem yani. Hesap mesap da yok. Bir adam kafir olsa ona ahirette hesap var mı? Sırat tehlikesi var mı? Mizan tehlikesi var mı? Niye? Doğru cehenneme zaten ne? Ama öbür türlü korkuyorsun. Sırattan tökezlenir miyim? Aşağı düşer miyim? Sevabım mı fazla gelir? Mizanda günahım mı fazla gelir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana nasıl bakar? Şefaat eder mi? Allah benden razı mı diyeyim? He gavura zaten böyle bir sorun yok ki. Bir şeyin varsa korkarsın. Bir şey olmayan neden korkacak? Biz de ona göre bakalım. Varsa imanımız, namazımız, abdestimiz, bir şeylerimiz, torbayı deldirmeyelim. Devamlı korkalım ki kaybetmeyelim. Korkmazsak gider bu iş. Evet. Allah-u Teala ne buyuruyor? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Rabbinin huzurunda hesaba çekileceğini düşünüp korkana bir değil, iki cennet var. Bu Rahman suresinin ayet-i kerimesinde. Bu nedir diyor mesela manası İmam Mücahit Hazretleri. Adam diyor günah yapmak ister, tam planlar harekete geçecekken bir Allah aklına gelir, Allah korkusuyla utancından o günahı bırakır diyor. Var mı bizde böyle bir durum? Yani ama her türlü imkan varken, bir türlü yoksa Mevlana Mesnevi'de ne diyor? Kahpe-i pir diyor. Ne demek o biliyor musun? Yaşlı fahişe demek. Yaşlı fahişe diyor, zinayı bırakmasın da ne yapsın diyor. İş bitmiş diyor yani. Mevlana. Ondan sonra ne diyor? Azledilmiş subaşı. Yani görevden alınmış memur. Artık rüşvet alsın. Nasıl alacak ki? Zaten görevi yok. Ondan sonra ben tevbe ettim. O değil. Elinde imkan var iken her fırsat doğmuş terk ediyor. İşte bu Allah korkusunun bir göstergesi olarak bize örnek oluyor. Efendim, genç bir delikanlı, abid, ibadetli İbn Hacer Hazretleri Heytemi olan Ezzevacir isimli kitabının mukaddimesinde bunu naklediyor. Bir takva sahibi abid, camiden çıkmayan genç Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında bir kadın buna aşık oldu. Bazı adam kadına aşık olur, bazı kadın adama aşık olur. Kadın adama aşık olsa daha tehlikeli. Çünkü adam aşık olsa o kadar hile bilmez, yapamaz, beceremez. Kadın aşık olursa çok hile yapar. Züleyha validemiz ne yaptı Yusuf Aleyhisselam'ı? Hapse attırdı. Adam kadına aşık olsa sevdiği kadını kaldık hapse attıramaz. Anladın mı? Attırmaz yani. Ama kadın aşık olup da bir de efendim foyası meydana çıkacağı anlaşılırsa kadında her türlü hile mevcuttur. Hemen şimdi kadın hakları bilmem ne ayağa kalkmasın. Ayet-i kerime okuyayım da işi zor kurtarayım. İnne keyde künne azim. Ey kadınlar, sizin hileniz çok büyüktür diyor Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah. Şeytana ne diyor? İnne keyde şeytani kâne zayıfa. Şeytanın hilesi zayıftır diyor. Anla da git işte. Efendim, kadın buna aşık oldu. İşte zina teklif etti. Şudur budur. Adam kaçıyor ediyor falan ama işte hile meselesi var ya, bir punduna getirir seni. İşte ölüyorum der, bilmem ne, imdat mimdat, gidersin kurtarma, kapıyı kapatır, gel bakalım. Mesela yani şimdi bu hile meselesi. Bir hile yaptı, ondan sonra işte adamla baş başa kaldı. Adamı kendine çekti, etti, tam zina yapacak. Adam durdu, dedi ki, genç de, fakat camiden çıkmazmış, takva sahibi bir delikanlı. O anda Allah'ın huzurunda ben çıkacağım yarın mahşerde, ne hesap vereceğimi, Allah'ın huzurunu düşündüğü anda bayıldı düştü. İşte bak Allah korkusu nasıl bayıltıyor onu yani. Kadına baktı ki şimdi bu burada bayıldı kaldı, ne olacağı da belli değil, üzerime kalacak iş diye çıkarttı onu kapıya. Yani çekti onu kapının önüne koydu, kapattı kapıyı. Bu sefer babası geldi çocuğun, götürdü eve. Çocuk işte ayıldı mayıldı ama sarardı, soldu, titredi, mitredi, vefat etti. Bu yaşanmış bir şey, ben öyle dizilerdeki gibi kurgu roman anlatmıyorum ha. Uydur uydur göster. Burada ben kitaptan okuyorum sana. Ezzevacir çok mühim bir kitaptır. Çocuk vefat etti. İşte tecihizü tekfin ettiler yani işte. Yıkadılar, ettiler, kefenlediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında oluyor bu. Hazreti Ömer Efendimiz geldi. Mezarın başına artık namazı kılındı. Tam gömecekken ne dedi? وَلِمَنْ غَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ Çocuğun kıssasını tabii duydu babasından, işte orada yayıldı bütün Medine'de. Ey gidi dedi delikanlı sana. Rabbinin huzurunda duracağından korkana iki cennet var dedi. Sen Allah korkusundan öldün dedi. Ne iştir Allah korkusundan ölmek var ya. İnsanlar ne haldeymiş ya. Bir de bize bak. O anda kabirden ses geldi. Kabirden nida edildi. İnne Allah kat atani ma ya Ömer ve atani rıza ve fevka rıza. Ey Ömer, Allah iki cenneti de bana verdi. Esas rızasını helal etti. Rızasının fevkinde de verdi. Ya vazgeçmek lazım bazı şeylerden ya. Feda edemiyoruz ya. Bu nefsin alışkanlıklarını bırakamıyoruz. Allah'ım bıraktır bize ya Rabbel Alemin. Ne kadar kötü huyumuz varsa ikrah ver ya Rabbi. Amin. Soğukluk ver ya Rabbi. Amin. Bu harbi kazandır bize ya Rabbi. Amin. Bu cihadı becerttir bize ya Rabbi. Amin. Allah'ım sevmediğin, razı olmadığın işlere karşı soğukluk ver ya Rabbi. Amin. Kendi tarafını tercih ettir ya Rabbi. Amin. Korkunu kalplerimize galip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Mübarek cuma gecesi hürmetin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed. Ne kadar sevilmedik. Mekruh işlerimiz var. Kimimizin haram işlerimiz var. Allah Allah aramızda. Ya Rabbi bize. Bizi uzak et ya Rabbi. Ne diyelim? Verdiklerine veriyor. Kazanan kazanıyor. Harun Reşit bir gün bir mevzuda yemin etti ben cennetliyim diye. Ya işte insan böyle. Sonra dedi ki ya ne olacak? Yemin ettik, günah mı girdik, ne bileyim. Alimlere sordu falan. Kimse fetva vermedi. İstersen Emirül Müminin, yani o zamanki halife. Hiçbir alim, o zaman böyle dal kavuk, yalaka bir yağcı alim yok ki. Vallahi o da yemin eder ki cennetliksin, mübarek sen ya. O da yemin eder bile. Öyle hocalar var şimdi. Yalaka çok. Şimdi bütün alimlerden birisi bile sen cennetliksin diye fetva vermedi sen. Ne dedi, nasıl yemin ediyorsun sen? Neye göre yemin ediyorsun? Halife olmuşsun da. Dediler ya mübarek dedi, başıma böyle bir iş geldi işte, insan konuşuyor işte bir laf atıyor yani. Ne yapacağız şimdi dedi. O zamanki halifeler de yine Allah'tan korkuyor, bir fetva soruyor yani. Şimdi zaten hiç ne dersen de. Dediler ki İbn-i Semmak Hazretleri var, büyük alimdir, belki onda bir çözüm olur. Dedi efendim böyle bir durum var. Efendim dedi. Bir günah yapma imkanı buldunuz da sırf Allah korkusundan dolayı o günahı bıraktığınız oldu mu dedi. İbn-i Semmak Hazretleri. Dedi oldu dedi. Birinin dedi, bizim komşulardan biri, ben gençtim de halife malife değilken, bir komşunun cariyesi vardı, kızı vardı. Ona aşık oldum dedi. Çok sevdim, ben de delikanlıyım. Sonra dedi fırsatını buldum. Tam zina yapacaktım. Her türlü imkanım var. Cehennemi düşündüm. Zinanın büyük günah olduğunu düşündüm, korktum, çekildim dedi. Bu çok önemli bir mesele. Ama sakın siz böyle o duruma kadar getireyim de oradan geri döneyim de falan bir numaralarla cennetlik olayım numarası yapmayın. Sizin fren tutmayabilir ha. Ondan sonra cehennemin dibine, senden sonra İbn-i Semmak da kurtaramaz. Kaddesallahu sirru. Yani şimdi bunlar şimdi tecrübe için size anlatılmıyor ki, deneme mi yapın dedi size. Tövbe estağfurullah. Vardır öyle kafalı insanlar da onun için. Hepinizi kastetmiyorum ama böyle uyanıklar çıkmasın ha. İbn-i Semmak Hazretleri dedi ki Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Estaizu billah ve emmâ men gâfe mekâme rabbihi ve nehen nefse anil hevâ fe innel cennete hiyel me'vâ. Kim ki Rabbin huzurunda duracağı günden korkar, nefsini kötü arzusundan engellerse, söz veriyorum şüphesiz varacağı yer cennettir. Dedi ki bu ayete göre dedi, seni kurtarabiliriz yani. Ama dedi, bu dedi şimdilik. Yani sonra yine bozulursun gavur. Yani demek istedi ki ölene kadar bir garantisi yok. Ama böyle bir şey başına geldiği için bu ayete girersin. Şimdi mesela ben arada diyorum size, yemin etsek başımız ağrımaz. Şimdi biz neredeyiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyler mi? Haşa, sahih hadis. Hadis sahih olduktan sonra yemin et, korkma. Ne buyuruyor? İzâ merrûtum bi riyâdil cenneti fertâb. Cennet bahçelerine yolunuz düşerse istifade edin. Ve mâ riyâdil cennet. Cennet bahçesi nerelerdir? Mecâlisül ilim, ilim meclisleridir. Bura ilim meclisi mi? Yani film meclisi mi? İlim meclisi işte. Ayet hadis okuyoruz kaç tane. İlim meclisi olduğu vakit ne diyor hadis-i şerif? Cennet bahçesi. Bura şimdi biz cennetteyiz desek, yemin etsek başımız ağrımaz. Ama cennetlikiz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden esin? Şimdi burada bir saat sonra, yarım saat sonra çıkıp gidiyorsun. Ondan sonra kim bilir burnunu nereye sokacaksın? Ben ne bileyim? Şimdi cennetteyiz başka, ahirette cennetliyiz diye söylemek başka. O devam ister, sebat ister, istikamet ister, son nefese kadar muhafaza ister. Ben onu ne bileyim ki? Kendim hakkında bilmeyeyim, senin hakkında ne bileyim? Allah'ım Celle Celaluhu kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Evet, İslam üzere ölebilirsen durum bu. Ama Allah'tan korktun bir kere, böyle bir zinayı bıraktın, cenneti kazandın. Ama sonra bu korkun devam etti mi etmedi mi? Bu korku halin devam ederse, ölünceye kadar bu Allah korkusu seni kebair günahlardan, küçük günahtan kimse kurtulamaz. Peygamberler dışında. Küçük günahtan kimse kurtulamaz. Ama büyük günahlardır mevzu. Büyük günahlardan seni bu Allah korkusu geri bırakırsa, efendim, cennet sana sözdür. Sen sözünde durursan Allah sözünü bozmaz. Bu kadar basit. Ama sen sonra işi bozarsan da bir günahtan sakındın ama sonra başka günaha düştün. Günahkar olarak Allah'ın zoruna çıktın. O zaman bakılır. Müslüman olarak öldün mü? Ölmedin. Müslüman olarak öldünse Allah ceza verir mi vermez mi? Allah'a kalmış. İmanını kaybedersen ebedi cehennem, o kesin karar, Kur'an'da söylüyor. Ama imanlı ölen ne kadar günahkar da olsa Allah dilerse azap eder, isterse affeder. Ayet-i kerimeler. Yaghfiru limen yeşâ, dilediğimi bağışlarım. Yuazzibu men yeşâ, dilediğimi azap ederim. Ama bu kim hakkında? Müslüman olarak ölenler hakkında. Şimdi sen bu ayeti efendim kafir olarak ölene okuyabilir misin? Adam papaz ölmüş, öbürü de diyor ki efendim ya gitti cehenneme diyor mesela. Birisi de diyor ki öyle deme. O da diyor ki niye demeyeceğim diyor, bu papaz yani kafir öyle olarak ölmedi mi diyor. Ha dese ki, bak dese ki belki Müslüman olarak ölmüştür dese, bunda bir doğruluk payı var mı? Var. Ama diyor ki ya Allah buyurdu ki diyor istediğimi affederim, istediğimi azap ederim dedi diyor. Şimdi bu ayete uyuyor mu? Bak şimdi ne kadar sapıklık yapıyorlar ya. Ha gizli Müslümandı da öldü de ona bir şey demem. Ama kafir olarak ölenin affedilme payı var mı ahirette? Niye? İnne Allah la yaghfiru en yushrake bihi. Bir ayeti okuyorsun da Bektaşi gibi öbür ayeti niye okumuyorsun? Dedi, la takrabus salah diyor. Namaza yaklaşmayın. Diyor niye namaz kılmıyorsun dede efendi? Diyor ki ben Allah buyuruyor namaza yaklaşmayın. Ya kardeşim ilerisini oku. Ya bana ne diyor, burayı anlatılmadı diyor, ileriye nasıl geçelim diyor. Daha buradayız diyor. Niye? Ve entüm sükara, ilerisi diyor ki sarhoşken namaza yaklaşmayın. Orayı okumuyor. Allah dilediğimi affederim deyince gavuru da affederim demedi ki. Öbür ayette ne diyor? İnne Allah la yaghfiru en yushrake gibi. Bana şirk koşanı affetmem diyor. Ha, affedebilir başka ama affetmeyeceğine karar vermiş. Şimdi o karar bozulur mu? Efendim, İslam üzere ölmezse kesinlikle cehennemliktir. Artık onun hakkında şey var mı? Bir acaba, bir tereddüt. Belki Allah acır falan. Ya Rabbim onlara merhametten hisse vermeyeceğini bildirdi. O zaman Allah'ın yalan beyanda bulunmuş olması icap eder. Haşa ve kella. Kur'an'daki ayette yalan beyan bulunmuş olması icap eder. Böyle bir şey düşünülür mü ya? Belki de affeder. Nasıl belki de? Öyle yerde belkisi yok. Ayet var ya. Ama bizim millet ya ne kadar acayip konuşmalar yapıyorlar. Bir görseniz ya. Ne cahillikler ya. Şimdi Allah korkusu, ders yok, bahis yok. İnsanı kurtaracak. Bu ustaki hadis-i şeriflerden bir tane okuyalım. Selâfü münciyat. Üç şey insanı kurtarır. El adlu fil gazabi ve rıza. Kızgınken de adaletli olacak, sevinçliyken de adaletli olacak. Şimdi adam memnun, mesrur, rahat zamanında adalet, kafası bozuldu mu, kızdı mı falan, raydan çıkarsa bu kurtaramaz. Vel kasdu fil fakri vel gina. İktisat, tasarruflu olacak, israfa kaçmayacak. Ama fakirken de tasarruflu olacak, zenginken de tasarruflu olacak. Fakir zaten tasarrufa mecbur, yok ki. Ama zenginken esas mühim olan israf yapmamak. Ve haşyetullahi fissirri vel alani. Allah'tan korkmak. Nerede? Gizli yerde de, açık yerde de. Yani açıkta herkes tabii Allah'tan korkar. Kadına bakarken bir çocuk baksa hemen gözünü çevirir ayıp olur diye. Ama kimsenin görmediği yerde Allah'tan korkacak. Bunlar adamı ne yapar? Kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِ عَلَى دِينِكَ. Ey kalpleri çeviren Allah, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Böyle dua yapardı. Özellikle akşam namazının sünnetinden sonra bu dua yapardı. Dualarım kitabımda kaynağı var. Bu duayı niye yapardı? Dedi ki sahabe, ya Resulallah sen de mi korkuyorsun? Yani kalbimi sabit eyle ne demek? Kaydırma. Sen de mi korkuyorsun? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? وَمَا يُؤَمِّنُونِي وَالْقَلْبُ بَيْنَ اُسْبُعَيْنِ مِنَ صَابِعِ الرَّحْمَانِ قَلِّبُوا كَيْفَ شَاءَ اِنْشَاءٍ قُيْمَ وَقَامَ وَاِنْشَاءٍ يُزِيغَ وَزَاغَ. Ben nasıl korkmayayım? Bana kim güvence verdi? Halbuki güvencesi var mı? Var. Bir de onun güvence verdikleri de var mı? Var. Ebu Bekir'in filcen, Ebu Bekir cennettedir diyor. O da güvence vermiş. Garanti. Ama ne diyor Hazreti Sıddık? Bir ayağımı cennete atsam yine korkudan vazgeçmem diyor. Ya derlerse çek ayağını geri. İki ayağımı atarsam da kapıyı kaparsam ancak o zaman diyor. Neden? Cennete giren çıkmayacağına söz verdiler. O zamana kadar söz yok diyor. Halbuki var. Ama korkmak lazım. Kalpler Allah'ın kudret elindedir. Kudret parmakları arasındadır. Onlar istediği tarafa çevirir. Sabit kılmak isterse sabit kılar. Kaydırmak isterse kaydırır. En sağlam adam, hacı hoca geçinen adam, baktın ki bugün kaymış. Ehli sünnet dışına çıkmış, hatta din dışına çıkmış. Var böyle hocalar şu anda. Millet onları 10-20 sene evvel ehli sünnet imamı olarak görüyorlardı. Şu anda onlar mürtet olmuş durumda. Yahudilere iman şartı ikidir diyor. Allah peygamber Yahudi'ye Hristiyan'a Müslüman olun demedi diyor. Böyle bir iftiralar alenen. Ondan sonra da diyor ki bana iftira ediyorlar. Ben öyle şey demedim. Adamın birisi öyle dedi ama bizim uyanıklardan biri de dedi ki doğru dedi, demedi dedi, kitapta yazdı dedi. Bizim de çok uyanıklar var, hemen veriyor cevabını. Demedim diyor. Kitaba yazdın. Tekzip et. Yok. Hadi çıkalım tartışalım. Yok. Cübbeli hoca bana iftira atma diyor. Ben kime iftira attım ya? Sen kitapta bunu yazarsan ben bunu demeyecek miyim? İşte Allah kaydırıyor. Dilediğimi kaydırır, dilediğimi sabit kılar. Ama ben kime reddiye yapıyorsam, şu adamın şu görüşü yanlış diyorsam, efendim şimdi isimlerini zikretmeyeyim, bayağı bir çarşaf liste olur. Ama ve lakin, bizim bunlara hakaret etme hakkımız var mı? Yok. İnsan olarak şahsiyetlerine, herkese saygımız var. Ama bu görüşlere saygımız yok. Öyle mi? Ama bunlara karşı kesinlikle efendim, nümayiş yapmak, yok efendim bağırmak, çağırmak, bir toplantı, konferans var, buna karşı müdahale etmek veya bir konferansa katılmak. Ya bu adam ehli sünnet dışı konuştuğuna kanaat getiriyorsan gidip dinlemezsin, öyle mi? Gidip de ben orada itiraz edeyim. Öyle şey olmaz. Şimdi orada sen itiraz etmeye kalkar, öbürü sana otur demeye kalkar, olay çıkar. Bunlar asla uygun değil, caiz de değil. Biz hiç kimseye böyle bir şey öneriyor muyuz? Önermiyoruz. Biz size diyoruz ki bidat ehli sünnet dışı insanları dinlemeyin. Öyle diyoruz değil mi? Sen gidip de orada olay çıkart diyor muyuz biz? Haşa. Bak şimdi bu hafta böyle yazılar çıktı. Bazı konferanslar olmuş. Birileri telefon ediyor. Onu getirmeyin, bunu götürmeyin. Kardeşim, memlekette hürriyet var, özgürlük var. Sen gavurluk lafını söylüyorsan ben de bunun cevabını İslam'a göre verme özgürlüğüne sahibim. Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Ama ilmi reddiyelerde delillerin çatışması var. Buna da kimse o yapacak ama sen yapamazsın diye bana diyemez. Dese de dinlemem diyorlar da zaten. Dinlemiyorum. Ama asla şahsi hakaret yok. Ya Yaşar Nuri Öztürk'e o kadar neler dedim ya. 20 sene neler dedim ben bu adama. Demediğimi komadım ya. Adam şimdi beni methediyor. Adam gibi adamdır diyor. Sağlamdır diyor. Bakma sen ona diyor. Taviz vermez diyor. Dış güçlerle irtibatı yok diyor. Bütün televizyonlarda söylüyor. Gazetelerde yazdı ya. Şimdi bu bizimkiler gocunuyor. Ne var? Yani biraz faziletli olun, biraz erdemli olun ya. Yanlış yapıyorsun. Söylüyoruz, ne var? Yani şaşırdım kaldım. Biz hakaret etmiyoruz. Ama ona biraz hakaret de ettim o zamanlar. Ediyorduk yani şimdi. Tabii hapisi boylayınca hakaretleri biraz durdurduk. Hakaret yok. Hapisi boylayınca anladık işi. Kaş bucak olduğun. Hakaret etmiyoruz. Ama sen bu lafı dedin mi? Dedin. Yanlış dedin. Niçin? Al ayet sana, al hadis sana. Ben şu anda öyle yapıyorum değil mi? Öyle yapmasam dergide reddiye niye yazayım? Kitap niye çıkarayım? Hakaret bedava yapılıyor. Biz ilmi konuşuyoruz. Size diyoruz ki siz bu ehli sünnet dışı akımlara karşı mücadele vermek istiyorsanız bizim yazdığımız reddiyeleri dağıtırsınız. İlmi efendim bizim atılan sohbetlerimizden bölümler var o konularda. Onları insanlara gösterirsiniz. Şunu dinle, şunu dinle. Budur. Yapılacak faaliyet budur. Sakın ha. Allah isterse kaydırır, isterse sabit kılır. Allah onları da ıslah eylesin. Amin. Hidayet eylesin. Amin. Yeniden döndürsün, ehli sünnete çevirsin. Biz duacıyız. Bedduacı da değiliz. Kimsenin cehenneme girmesi de bizi memnun etmez. Ama böyle yanlış görüşler hoca kılığında kisvetinde millete sunulmaya başlandı. Mecburen bu kardeşlerimiz bize Allah için gelenlere de biz bunları uyarmak durumunda kaldık. Aksi takdirde Mustafa İslamoğlu meselesinde 2 sene kadar evvel ben hiçbir bilgim yoktu ben bu adamın görüşleri hakkında. Çünkü ben milletle uğraşmıyordum ki. Uğraşmıyorum yine de. Ama buraya kağıtlar geldi. Hani böyle kağıt geldi. Hocam işte onun tefsir derslerine gidiyoruz. Gidebilir miyiz? Hatta ben buradan iyi hatırlar burada duran. Dedim ki bunu bir inceleyeyim bu kimdir? Cevap da veremedim ilk. Çünkü neden? Bilgim yok. Bilgisizce ben burada ona gidilir buna gidilmez diyemem ki. O arada inceledim ettim. Bir Yahudileşme temayülü diye bir kitap. O zaman bir gazete dağıtmış İslami gazete. Bir yazdı kaç sene evvel. Kitaba bir baktım birkaç yerde hayız kadın camiye giremez diyen müçtehitler Yahudilere meyletti diyor. Falan ona baktım müçtehit evvel herkese Yahudi diyeyim. Yahudilere meyletti diyor. Ondan sonra incele baktık ne kader var ne şu var ne bu var. Reddiye uğraştık bu kadar zamandır. Ama biz bilmeden evvel burada cevap bile veremem. Dedim kardeşim kağıta soruyorsun ama ben bu kişinin görüşlerini bilmiyorum. Bir cevap veremedim değil mi? İnceleyince dedik ki bu böyle, bu böyle. Ama şimdi burada mesele hak meydana çıksın. Yoksa ben öne çıkayım olmamalı. Ben öne çıkayım olmamalı. Hak meydana çıksın ben en geri kalayım. Onlar ehli sünnet söyle konuşsunlar. Ben de gideyim sohbetlerine katılayım dinleyeyim. Ben kibir yapmam. Ben giderim dinlerim. Ama ehli sünnete muhalif olunca da mecburen şimdi çarşaflı kadınlardan tefsir dersine katılanlar olmaya başladı. Bu sefer biz haber aldık. Adam bilmiyor ki onun. Güzel tefsir anlatıyor diye biliyor. Bu sefer biz de mecbur olarak ne yapmaya kaldık, zorunda kaldık. Bu noktada itikadi sıkıntılar var. Bunların dersine gidilmez. Bunu demek zorundayız. Çünkü kalkıyor halk bilmediği için gidiyor. Adam geldi dersten. Bir sabah usta benim evde çalışıyor. Nereden geldim? Şuradan. Ne anlattı bugün hoca dedim. Ben de o zamanlar ne tam tanımıyorum. Talak suresinin tefsirindeymişler o zaman. Dedi, ne dedi? 3 kere boş ol desem bir sayılır dedi. Allah Allah. Adam karıyı boş olmuş. Onu bir talak saydırıp devam ettiriyor. Halbuki o nikahlıyım zannetse de zinadır. 3 talak bir sayılır mı? Derler. Yani demek istediğim bu gibi meseleler var. Şimdi ben bunları millete nasıl duyurmayacağım? Adam zina mı yapsın yani? Boşanmış Allah'ın dinine göre hoca öyle fetva vermiş ona. Yok böyle bir şey. 3 kere dedim mi ne olur yani? Dolayısıyla biz Allah için konuşuyoruz. Bu arada kimsenin yani önüne geçelim de onu geri bırakalım da böyle bir şey yok. Kalpler Allah'ın elindedir. İsterse kaydırır, isterse sabit kılır. Allah kalplerimizi kaydırmasın. Evet. Onun için Allah korkusu fayda eder, etmez olur mu? Hatta ben size bir hadis-i şerif anlatıyordum. Bir adam çok günah işledi de ölürken oğullarına ne dedi? Ben öldüğüm zaman dedi beni yakın küllerimi de rüzgara bırakın. Vallahi dedi Allah beni eline geçirirse bilmiyor. Allah eline geçiremez ama Allah dedi beni bir eline geçirirse var ya. Bana öyle bir azap eder ki dedi kimseye öyle azap etmemiştir ha. Nasıl Allah'tan korkuyor bak. Çocukları da öldü, yaktılar küllerini. Bu Buhari Müslüm hadisi ha. Küllerini de rüzgara attılar. Kıyamet kopunca Mevla bunu çıkarttı mı? Gel bakalım. Ya Rabbi dedi ben bu senin huzuruna çıkmayayım diye neler ettim dedi. Yine mi beni buldun dedi ya. Hani yok olayım da kül olayım falan. Öyle bir şey var mı? Faturayı ödeyeceksin. Lazoli, Lazoli dedi. Parayı ver de dışarı çık, değil mi? Hurşit Efendi rahmetli. Yedim yedim lokantada giderken diyor, papağan bağırıyor diyor. Lazoli, Lazoli, parayı ver de dışarı çık diyormuş. Kim konuşuyor diyorum diyor. Bir de baktım diyor, papağan diyor. Nereden anladın Laz olduğumu diyor. Lan mübarek, ona öyle öğretmişler. Kürt de olsan Lazoli diyecek. Yani o bilmiyor ki papağan da. O da denk geldi ona Rizeli diye. O da diyor ki nereden biliyor, şaşırmış. O da saftır mübarek adam. Le yedin yedin yemeği faturayı ödemeden çıkılır mı sen? Parayı ver de dışarı çık diyor. Yaşamış etmiş her türlü günah. Ondan sonra külümü savur havaya, ben sıyırayım. Her sıyırıyorsun. Gel bakalım. Ya Rabbi dedi, senin huzuruna çıkmayayım diye neler ettim dedi ya. He? Allah Teala yeryüzüne emretti. Bunun külleri nerelerde, toprağın neresine karışmış, hepsi toplansın. Topladı Allah. Kalk ayağa bakalım, kalk. Niye böyle yaptın? Ma hameleke ala ma sanat. Dedi, haşyetüke ya Rabbi. Ey Allah'ım, senden o kadar korktum, o kadar korktum ki. Yok olayım gideyim dedim. Mevla buyurdu ki, sen hakikaten korktun dedi, seni affettim dedi. Sakın deneme yapmayın yine bak. Anlatamıyorum ha. Bu adam bilmiyor yakılmak, kül olmanın haram olduğunu. Bir şey bilmiyor. Eski ümmette. Yani ilimsizlikten yapıyor. Ama Allah korkusundan yapıyor. Ben burada bu korku hakikaten vardır. Evet efendim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bu korkudan bize ihsan eylesin ki ahirette bizi korkanlardan eylemesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Cebrail aleyhisselamı gördü, ne dedi? Bu Mikail'i dedi hiç gülerken görmedim ey Cibril. Ne cevap verdi? Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor, Enes İbni Malik'ten rivayetle. Mâ vahike Mikailu münzü hulikatin naru. Cehennem yaratıldığı günden beri, demek ki cehennem ondan sonra yaratılmış. Burada da sanki öyle bir şey anlaşılıyor. Yani Mikail Aleyhisselam, melekler daha önce. Cehennem yaratıldığından beri Mikail hiç gülmedi. Ya. Mikail Aleyhissalatü Vesselam, Allah bize şefaatini nasip eyle. Koca melek, yüce melek, meleklerin peygamberlerinden. Hiç cehenneme girme tehlikesi var mı? Niye gülmedi? Evet. Yani korku şart. Kâb-ül Ahbar Hazretleri diyor, cehennem kıyamet günü bir gürleme gürleyecek, ne melek kalacak ne peygamber, hepsi dizüstü çökecek. Rabbi nefsi nefsi, la selükellüm illa nefsi. Kendimden başkasını istemiyorum, ya Rabbi beni kurtar diyecek. Bir korku kaplayacak. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyecek? Ya Rabbi ümmetimi isterim. Allah Teala ona o fazilet ihsan edecek. Evet, Allah'tan korkarsak, haramlardan sakınırsak, ürperirsek, titrersek kazanırız. Ne kazanırız? Günahlarımıza mağfiret kazanırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Beyhakî şu'abul imanda zikrediyor. Abbas ibn Abdülmuttalib radıyallahu anh hadisinden. اِذَا قْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Allah korkusundan bir kulun derisi ürperdiği zaman bazı oluyor ha. Bir bakıyorsun böyle. Ama Allah korkusundan olacak öyle ha. Yoksa terliyken birden soğuk geldiği zaman olur öyle. Öyle değil. Ay tüylerim diken diken oldu, neden oldu falan, öyle film seyrederken değil öyle. Allah korkusundan. Tüyleri ürperirse tehattet anü zünubu kemâ tehattu anü şeceril yâbiseti anü şeceratil yâbiseti varakuhâ. Kuru ağacın yaprakları nasıl dökülür bir rüzgarda, sonbaharda, o adamın da günahları öyle dökülür diyor. Bir anda sıfır olur. Yani Allah korkusunun böyle kazançları var, kazandırdıkları var. Yine ne var? Ahirette eman var, güvence var. Burada korktuğu için ahirette bir daha korkacak mı? Korkmayacak. Ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? İbn-i Hibban rivayet ediyor, Bezzar rivayet ediyor. Bunlar sahih kitaplar, hadis kitaplar, muhaddisler. Hadisi kutsi. Ne demek? Allah-u Teala buyuruyor. Ve izzeti ve celali la ecme'u ala abdi havfeyni ve la emneyn. İzzim, celalim hakkı için, ululuğum, yüceliğim bahşi için bir kula iki korkuyla iki güvenceyi tattırmam. Bir arada bulundurmam diyor. Ne demek? Feyda hafeni fi dunya mentu yevmel kıyame. Dünyada benden korkarsa kıyamet günü emin kılacağım. Ve izâ emineni fi dunya gaftu yevmel kıyame. Ya Allah beni affede, bana bir şey olmaz, şudur budur. Dünyada benden korkmazsa kıyamet günü korkutacağım diyor. Allah ya Rabbi, kıyamet günü kardeş. Evliyaullah diyorlar ki korku halinin galebe çalması, fazla gelmesi eftaldir. Yani İmam Rabbani diyor ki gençken korku ağır bassın, yaşlıyken ümit tarafı. Çünkü yaşlıyken ölüme daha yaklaşmış olur. Kimin önce öleceği belli değil ama ekseri olmuş armut dibine düşer. Onun için yaşlılar daha fazla ölüyor. Yaşlıda ümit fazla olsun ki hüsnü zan üzere ümitli ölene müjde var ya, onun için. Ama gençlik halindeki genç hemen hemen 40-50 yaşları bile ne sayılır? Genç sayılır yani 40-50'lere kadar. Korku hali ağır bassın ki neden? Günah yapmaya daha meyilli ve müsait olur kuvveti yerindeyken, fren yapsın diye. İmam Rabbani Hazretlerimiz böyle bir denge sağlıyor. Ama korku halinin, işte gençken diyelim, şimdi hepimiz genç sayılırız yani 45-50'lerde kadar gençlik var. Bu korku hali ağır basarsa, diyor ki sen korksan da ben azap eder, şöyle yapar, böyle yapar diye günahlardan, şüphelerden sakınsan da ahirete çıktığında da güvenceyle karşılaşsan. Bu mu daha iyi? Yoksa burada ya affeder, çok iyidir, kerem sahibidir falan filan, bir de gittin azaba düştün. Bu mu daha iyi? Yine burada korksak daha iyi. Neden? Sonu iyi gelsin. Sonu iyi gelsin. Mühim olan ibret, itibar, sonadır. Mahşerde güneş tavan boyu yaklaştığı vakitte herkes gölge arayacak. Güneş şu tavanın yerine gelmiş. Hem de bu şiddetle, bu sıcaklıkla. Eriyor millet ama ölmüyor. Nereden çıkıyor o kadar su? Göl oluyor ya. Seb'atun yuzillumullahu fi zillihim ve la zille illa zillu. Yedi zümreyi Allah kendi gölgesine girdirecek. O gün başka gölge yok. Onlardan birinde kimi bahsediyor? Racülün de'atü muradün de'atü mansumü mecemal fekale inni khafullah. Hem zengin hem paralı güzel kadın zinaya çağırdığı bir adam, ben Allah'tan korkarım dediyse o adam da o gölgeye girecek diyor Buhari Müslim hadisinde geçer. İşte bak, kıyamet günü de bu korku gölge sağlıyor. İsrailoğullarında bir adam, adı El-Kifil. O peygamber Zülkifil değil. Normal bir adam. El-Kifil. Hiçbir günahtan sakınmazmış. Her günah işler. Bir kadın onu zinaya çağırdı. Efendim, o da ona meyletti falan, neyse. Tam zina edecekken bir titreme geldi, bir ağlama geldi. Kadın ağlıyor. Dedi, niye ağlıyorsun? Dedi, ya ben dedi bu işi hiç yapmadım bugüne kadar ama işte ben senden birkaç kuruş para kopartırım diye muhtaç oldum dedi. Fakir oldum dedi. Param yok. Onun için ben dedi seni bu zina kabul ettim senden dedi. Sen dedi şimdi Allah korkusundan mı dedi böyle ağlamaya başladın dedi ya. Ben dedi daha çok korkmam lazım dedi. Ondan sonra 60 dinar mı dedi para verdi, zina etseydi verecekti yani. Dedi ki al dedi. Hem zinayı terk etti hem de parayı sadaka olarak verdi. O gecede öldü. Şimdi bir de denk gelme meselesi. Allah affedecek ya. Allah affedecek ya. O gece öldü. Eski ümmette ben size söylerdim. Bir günah yaptığı zaman veya bir iyilik yaptığı zaman melekler kudret kalemiyle kapıya, hatırlıyorsunuz. O çok meşhur bir şey. Kapıya yazar. Sabah bir de baktılar, herkes görüyor. Kapıda ne yazdı? İnnallâhu teâlâ kad gafara lil kifli. Herkes cenazeye gitmeyecek. Öldü ya, kimse de bunu en günahkar adam diye. Melekler kapıya ne yazdılar? Allah kifli affetti diye yazdılar. Neden affetti? Kimsenin haberi yok. Herkes şaşırdı. O zamanın peygamberine haber Mevla bildirince peygamber beyan etti bunu. Dedi ki bu kişi affedildi. Bu sayı hadiste geçiyor. Onun için mesele nereye geliyor? Geliyor. Allah'ın korkusunun yerleşmesine geliyor. Onun için bu iş çok şeyler kazandırır. Hem dünyada hem ahirette. Ne buyuruyor Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri? Men khafallah, khafallahu min kulli şey. Kim Allah'tan korkar, Allah her şeyi ondan korkutur. Men lem yekhafillah, khafe min kulli şey. Kim Allah'tan korkmaz, o her şeyden korkmaya başlar. Fudayl İbni İyaz, büyük zat radıyallahu anh, ne buyuruyor? Men khafallah lem yedurra ahad. Kim Allah'tan hakkıyla korksa, kimse ona zarar veremez. Amerika, Rusya birleşse zarar veremez. Vallahi veremez. Hakiki korksa. وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللّٰهِ لَمْ يَنْفَعُ حَدْ. Kim Allah'ın gayrinden korkar, Allah'tan başkalarını sayar da Allah'ı bırakır, لَمْ يَنْفَعُ حَدْ. Dünya bir araya gelse ona fayda veremez. Kanser oldun, kim kurtaracak? Dünyada başına bela geldi. Kim kurtaracak? Bu kadar hastalıklar. Kim? Hep doktorları topla. Kim kurtaracak? Ancak Allah fayda verir. Ancak Allah, zararı yaratan Allah, fayda yaratan Allah Celle Celaluhu. Rabbim, kurban olduğum her şeyi yaratan sensin. Biz de bu mübarek cuma gecesinde senden istiyoruz ki bize de kendi korkunu kalplerimizde yarat ya Rabbel Alemin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselam. Alâ seyyidil mursaline Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cenne. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselüke ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme innâ neselükel cenne. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme innâ neselüke min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mestaâzeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehân ve aleykel belâğ. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bizleri affeyle, mağfiret eyle, buradan dağılmadan salihler cümlesine ilhak eyle, günahlarımızdan cehennem bukağılarından boyunlarımızı azat eyle, sevdiklerimizde bu dualara ilhak eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Doğu Türkistan'da, Ektarar neresinde, Mısır'da Müslümanlar, Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz zor durumdalar, zulme uğramışlar, sürgüne gidiyorlar. Libya'da Müslümanlar, ocaklara ateş oldu. Ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle bu kafirlerin kışkırtmalarıyla yanan, yakılan bu ateşleri söndür ya Rabbi. Bu fitneleri durdur ya Rabbi. Müslümanlara huzur ve rahatlık ver ya Rabbi. Vatanlarında emniyet ve güvence ver ya Rabbi. Bizim vatanımızı da, İslam vatanlarını da iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Asker polislerimiz bizi koruduklar gibi sen de onları muhafaza eyle ya Rabbi. Eşkıyaya, teröristlere fırsat verme ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimle bütün İslam ehlini, İslam alemini Kur'an ve sünnet merkezinde cem eyle ya Rabbi. Kafirlerin hilelerini başlarına mahkûs eyle, kazdıkları kuyulara düşür ya Rabbel alemin. Cemaatlere gidiyorlar, namazlara. Bu kadar ehl-i sünnet insanlar memleketlerinde huzur, güven kalmadı. Ya Rabbi, zor durumdalar, göçe zorlanıyorlar, göç ederken vuruluyorlar Suriye'de. Hepsini ya Rabbi bu Nusayrilerin elinden, bu Masonların, Siyonistlerin elinden, Mısır'dan tut, her tarafta, Yemen'de bu kafirler el atmışlar. Başlarına kötü adamları geçirmişler, Müslümanları ezdiler, ezdirdiler. Bunları bir an evvel halas eyle ya Rabbi, kurtar ya Rabbel alemin. Acil halas eyle ya Rabbi. İbadet huzuru nasip eyle ya Rabbel alemin. Bizden dua isteyenleri hayır muratlarına nail eyle. Cümlemizi umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Bizden evvel ölmüşlere garip garip rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle ya Rabbel alemin. Melek Reyhan teyze herhalde Bursa cemaatinden namaz abdest almaya giderken vefat etmiş. Efendim Adem Balcı efendi vefat etmiş. Cemaatlerimizden, bizi sohbete gelenlerden hepsinin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Hediyelerimizi ihsal eyle, kabirlerini nur eyle ya Rab. Seyyiatları var ise hasenata tebdil eyle, kabir istirahatlerini müzdad eyle ya Rabbel alemin. Bizlere de azara asan ölüm husnü katmeyle kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Kelime-i tayyibesiyle, kelime-i şehadetiyle çene kapamak müyesser eyle ya Rab. Muvaffak eyle ya Rab. Sabit eyle ya Rabbi. Kaydırma ya Rabbi. Bizi zatından, yüce zatından korkut ya Rabbi. Ahirette emin eyle ya Rabbi. Dünyada güvenmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ahirette korkmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerin harcı hamden azad eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللي دورت فرض شرحي بو كتاب ders kitabımızdır ama bu okuduklarımın hepsi onda yok tabi ama 54 farz olarak bunu gözümüzden ayırmıyoruz. Derslere de devam ediyoruz. Namazı terk edenlerin belaları, bunu hep okuyoruz, yayıyoruz inşallah. Pazar günü ikindide şifa dersi var. İnşallah Rahman ikindi namazında burada kadınlar da geliyor aşağıya. efendim şifa dersinde buluşuyoruz. Bir şey duyuruyoruz. Kitaplarımızın, CD'lerimizin korsan olarak basıldığını tespit ettik. Bakın, şimdi bu bizim, bu da korsan. Ama Arifan yazıyor. Şimdi sıkıntı burada. Esas sıkıntı nerede? Hoca efendi ne var? E sen de yani burada şimdi maddi menfaat mı yapıyorsun? Maddi menfaatle alakası yok. Bunun benimle alakası yok. Ben telifim sabit. Ben belli ücret maaş alıyorum. Ama telifleri verdiğimiz müessese burada hak sahibidir. Dolayısıyla öbürlerinin yaptığı ne oluyor? Haram oluyor. Seni alırsan ne oluyor? Harama yardım oluyor. Günahta yardımlaşmayın Allah buyuruyor. Bir, esas tehlike nerede? Dizgiyi kendileri dizdirdikleri için bütün ayet hadislerde, dualarda yanlışlıklar yapmışlar. Çünkü biz bunları kontrol ediyoruz. Canımız çıkıyor baskıya gidene kadar. Şimdi bunlar kendileri dizdirmiş, bir şeyler etmiş. Çörek otu kitabını mesela Arifan yazmış. Ama bunlarda bandrol yok. Bundan dolayıdır ki bu bandrol olup olmadığına da dikkat edin. Çünkü biz bu durumda içeriğinde ne var, hangi harf eksik, ne katılmış bunu bilebilir miyiz biz? Bizim kontrolümüz de değil ki, diziyor gidiyor. Onun için bunlara güven olmaz. Ne içindeki ilme güven olur, çok yanlışlık olur, bir de harama destek olur. Ben sizi, bu usta arkadaşlar bana haber veriyor, ben ne bileyim, ben de duyuruyorum. Bu yüzden kitap ve CD'leri Arifan yayınlarının şubeleri var. Bu şubelerden alın veya arifanyayınları.com buradan ısmarlayın. Şu numarayı veriyoruz, 444-1810. Unutmuyoruz, 444-1810. Bu telefon numaralarından istenebilir. Geri kalanlarda böyle sıkıntılar olma ihtimali doğuyor. Allah Teala onlara da tevbe nasip eylesin. Amin. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Melek Reyhan annemizin, Adem Balcı kardeşimizin, abimizin, bütün müminin müminat ervahı için El Fatiha. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit Yayını. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit Yayını.